نیمګړی ژوند کې یو ارمان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون نیمګړی ژوند خایست ټول افغانستان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون نیمګړی ژوند زکتر هر چقدر دان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون زکتر هر چقدر دان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون نیمګړی ژوند لکه د ګل په څیر خوشبو خپروي لکه د ګل په څیر خوشبو خپروي د جامع کولای انسان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون د جامع کولای انسان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون نیمګړی ژوند د شریعت قانون حکیم غړي د شریعت قانون حکیم غړي د شریعت قانون حکیم غړي زکنو خاص پتی عنوان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون زکنو خاص پتی عنوان زمون تزخم زړونو ته درمان زمون نیمګړی ژوند تزخم زړونو ته درمان. زمو تنزخ نزرنو تدر مامي زمو پتورو ترنو دیگر دنا پراتا پتورو ترنو دیگر دنا پراتا پتورو ترنو دیگر دنا پراتا پتورو ترنو دیگر دنا پراتا دسنگرو تن زخم زړونو ته درمان زمو د سنگرونو قهرمان زمو تن زخم زړونو ته درمان زمو نیمګړی شو زکه د خال حق یار غزل کستایا زکه د خال حق یار غزل کستایا زکه د خال حق یار غزل کستایا زکه د خال حق یار غزل کستایا تلا روي تبا قرآن زمون تزخم زلمو تدرمان زمون تلا روي تبا قرآن زمون تزخم زلمو تدرمان زمون نمگڑی شوان شوان کیا نیم گڑی شوان شوان کیا ورمان زمون تن زخمی زرونو